menjadi malaikat di hati. Sampai hati kau telah begini, berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Cukup saja.